Jitka Moravcová a Alfred Slejček. Jitka Moravcová a Alfred Slejček. Jitka Moravcová a... Pak uzříte pyramidu. Ze dna na ránu.